فرمایا کہ علت وجود، علت وجود میں متقدم ہوتی ہے اور حکمت متأخر، بس اپنے اپنے زمانے میں دونوں موجود ہوتی ہو سکتی ہیں. مثلاً شدت سکرات موت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علت قوت مزاج و شدت تعلق بالامت ہے، کہ قوت مزاج سے حرارت تیز ہو گئی اور شدت تعلق بالامت سے روح کے تعلق کا انفقاق شدید ہو گیا، اور حکمت مقام صبر کی تکمیل اور ترقی درجات ہے. اس ملفوظ میں حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی نے علت اور حکمت کی تفصیل بیان فرمائی. ایک علت ہوتی ہے اور ایک حکمت ہوتی ہے. علت سبب یہ وجود سے پہلے ہوتا ہے، پہلے علت ہوگی پھر وہ چیز موجود ہوگی، اور حکمت یہ وجود کے بعد پائی جاتی، کوئی کام ہو جائے اس کے بعد اس کی حکمت ظاہر ہوتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں دونوں چیزوں کو بیان فرما دیا، یہ علت کیا تھی اور حکمت کیا تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نکلنے میں جو ذرا دیر ہوئی، اس کی علت تھی کہ آپ کے مزاج میں بہت قوت تھی اور امت سے بہت تعلق تھا. یہ دونوں چیزیں علت ہے، مزاج میں قوت تھی اس لیے اس مزاج کو الگ کرنے کے لیے، یعنی روح اور بدن کو الگ کرنے کے لیے ذرا دقت ہوئی. امت سے تعلق تھا اس لیے دنیا سے رخصتی میں بھی دقت ہوئی. یہ دونوں وجہ تو ہیں علت کے درجے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نکلنے میں دیر کیوں لگی. آپ کے مزاج میں قوت زیادہ تھی، کبھی مزاج والے میں روح اور بدن جو کہ بہت ملے ہوئے ہوتے ان کو الگ کرنا مشکل ہوتا. دوسرے، آپ کا تعلق امت سے بہت زیادہ تھا تو روح نکالنے میں امت سے الگ کرنا مقصود تھا، اسے روح کے نکلنے میں دقت. اور حکمت یہ تھی کہ آپ کے صبر کا امتحان تھا اور درجات کی بلندی تھی. یہ بعد میں ظاہر ہوئی کہ آپ کے صبر کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا اور اس پر آپ کے درجات میں ترقی فرما دی. یہ امتحان اور درجات کی ترقی یہ بعد میں ظاہر ہوئی، اس لیے اس کو حکمت کہیں گے. حکمت تو بہرحال ہر کام میں علت بھی ہوتی ہے حکمت بھی ہوتی ہے. علت کام سے پہلے پائی جاتی ہے، حکمت کام کے بعد ظاہر ہوتی ہے. جی ہمیں اپنی پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کے قرب کی کوشش کرنی چاہیے، قرب کی کوشش کرنی چاہیے، اس کی علت اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اور اس کی حکمت ثواب ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ہم نیک کام زیادہ کرتے ہیں، یہ علت کا درجہ ہوتا ہے. چونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اس لیے اس محبت کی وجہ سے ان کے حکم کو ہم مانتے ہیں. جی ہاں جی ہاں، اور حکمت اس کی ثواب ہے، نیک عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں، اپنا قرب عطا فرماتے ہیں، اپنی رضا عطا فرماتے ہیں. اس ثواب میں دیدار بھی ہے، جنت بھی ہے، جنت کی نعمتیں بھی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں، مکانات بھی ہیں، باغات بھی ہیں، حوریں بھی ہیں. یہ سب چیزیں حکمت کے درجے میں آتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، یہ بھی حکمت کے درجے میں آتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا سب نعمتوں سے اونچی نعمت ہے. جب اللہ تعالیٰ کی زیارت بھی جنت میں ہو چکے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اب میں تمہیں ایسی نعمت دیتا ہوں جو پہلی سب نعمتوں سے اونچی ہے، جو پہلی سب نعمتوں سے اونچی ہے. اس وقت حق تعالیٰ یہ ارشاد فرمائیں گے کہ وہ نعمت یہ ہے کہ میں اب تم سے راضی رہوں گا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا. میں اب تم سے ہمیشہ راضی رہوں گا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا. یہ سب سے سب نعمتوں میں سب سے اونچی نعمت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا دی جائے گی. اس کے برابر اور کوئی نعمت نہیں کہ وہ ہم سے راضی رہیں، کبھی ناراض نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب نعمتیں نصیب فرمائے.